Zaka na rhumatisme Laila. C'est na kene kuna kene kokufa. Oyo tika na bisenga. Te Laila. linga tango yo soko nokotela mana venu kasavu kote kisila kangai bolingo alors que ngai wana poto na malili tango ngana za okanisa ke yo zana musala pour que yo zai na venu kasavu pour moi si on se soka za koleka atala ngai laila okangisa kangai tro naibila kayo ndenge wana te nebaka kozaka timide tango otaka na séminaire na maiti laile bongo sikoyo bakoma koloba na ngai ke laila akoma champion yo moto ozaka timide yo moto oza kobanga kotala miso ya basi kosolola meme na mwasi laila c'est pas possible ah. Voyage vraiment kotimana na kati ya ndako par hasard mbanda ake komona singa na nga kekele olukeli ngai bomoi toliwa laila nayebi soki onako kosala te laila sikoyo nayebisa famille na ngai soki liwa komi libala ya ngai na yo ezaka libala ya babien bakamata babien na ngai bakende na yango ya yo mpo etikala mpo yo moto olukeli nga nyonso oyo laila Mobali na zwa lokwa na mbongo atinda nga ope nake no umela yena sima asala nyoso ya lini Laila toyoka nakaboite vraiment toyoka nakaboite Bota menino, tinha ninguém.